Na, térjünk rá az Xboxra. Jó, térjünk rá. Azért, szóval, azért tetszett valamit. Mi? Az Xbox? Mindegy, már is felejtetted. Szóval, Xbox. Kezdjük azzal, új funkcióval fog bővülni a Game Pass, illetve ezt egyelőre ilyen beta szolgáltatásként indították el, és csak pár helyen, egész konkrétan ilyen egymáshoz közel álló országokban, mint a Írország és Kolumbia. De biztos nagy a kolumbiai Xbox közösség. Egyébként lehet. Hogy tolják. Hát felszívják ezeket a játékosokat. Szóval augusztus 4-től Kolumbiában és Írországban el fog indulni egy új szolgáltatás, bővített szolgáltatása a Game Pass-nek. Ez pedig az, amit már emlegettünk hónapokkal ezelőtt, az úgynevezett családi csomag. Ugye ez abból fog állni, hogy így fogod a Game Pass előfizetésedet, és akkor így odaadod öreganyádnak, meg a szomszéd kutyának, meg ilyesminek, hogy tudják használni ők is. Uh-huh. Tehát egészen konkrétan ugye a sajátodat még 4 emberrel oszthatod meg. Ugye nem teljesen idegen, mert ilyen egyébként talán az összes volt szolgáltatásnál van, ha nagyobb csomagot veszel. A Netflixnél biztos van, az HBO-nál is. Akkor Disney-nél. Az Amazonnál és a Disney-nél is Disney-nél van. Disney-nél van, igen, nekünk így van. Igen. Tehát, hogy bevezetik ők is. Ez, mondom, ez még csak beta jelen, nem véletlenül nem rajtoltatták el a többi régióban, sőt, elvileg ez nem lesz, tehát nem, ez abszolút régió specifikus lesz, úgy, hogy hiába van mondjuk neked egy ír haverod, hogy izé Józsi hozd már meg a Game Pass-t, nem fogja tudni, mert megnézi az akkuntodat, hogy hova van regisztrálva, tehát, hogy csak ugye, úgy tudod majd használni. Na most nem tudni még, hogy ez milyen áron lesz, mert nem, tehát ez nem úgy fog kinézni, hogy akkor marad az ár, nyilván, és akkor használhatod tovább így. Ennek lesz egy plusz költsége, ezt még nem tudni. Annyit viszont már most tudni, hogy ugye hasonlóan, mint hogy a PlayStation-nél konvertálták a PS Plus előfizetést, itt most egyelőre egy hónapos Game Pass Ultimate előfizetést 18 naposra konvertálja át ilyen family csomagra. Ez kicsit kevésnek hangzik. Szerintem nem, mert akkor ez feltételezi azt, hogy olyan azt számolták, hogy olyan $30 körülire jöhet ki ez a csomag, amit ugye összesen 5-en tudtok használni. Ugye az, aki fizeti, meg még 4 ember. Na most, te mit gondolsz, hogy ha esetleg ez bejön és áttolják, ez egyébként mennyire válhat az Xbox Game Pass-nek a javára, vagy esetleg elérheti pont az ellentétes dolgot, hogy ugyan meg... Tehát, nem, a felhasználói szám fog, az előfizetői szám ugye nem fog növekedni. A felhasználói szám az fog növekedni. Tehát mit érnek el vele, hogy azzal, hogy bejön ez az opció, többen és többen csatlakoznak be, vagy az, hogy még aki eddig fizette is, átáll inkább ilyen módszerre, és akkor a bevétel viszont csökkenni fog, hogyha egyfőre levetítve nézzük. Nekem az jutott eszembe, hogy értem az emögötti koncepciót, és értem, hogy 5 ember használhatja ugyanazt az előfizetést. De mi van, ha nekem nincs 5 ember, akivel megosztanám? Jó, minek? Mi van, ha én csak mondjuk 1 emberrel akarnám megosztani, akkor nekem miért kell 5 ember hozzáférését kifizetnem, ha én mondjuk legfeljebb csak 1 embernek továbbítanám? De ez ugyanígy működik az összes vodnál is. Ezt én értem, csak... Nem fogják neked skálázni ezt. Tisztában vagyok vele, csak... Megkapod a lehetőséget. Ja, a lehetőség, igen, hogy a én kontomra még 3 éhes száját ötöthetek. Most geci vagyok egyébként, tudom, de tudod, így... Mekkora geci vagy? Na, pedig én akartam ilyet, de akkor nem osztom meg valamit. Jó, van, ne hozd meg. Van-e? Én tettek róla, hogy nincs összesen 3. De csináld jobban. Csinálj jobban. Jó. Nem tudom, nem érzem magamat egyébként motiválva. Történetesen a Game Pass-nél nem érzem magamat erre motiválva, mert valahogy nálam a játékfogyasztás az csak a saját mikro környezetemből kiindulva a videójáték tartalomfogyasztást nem érzem egy annyira markáns, sok embert érintő dolognak kifejezetten, pláne Xboxon, hogy azt mondjam, hogy nekem erre egy családi csomag kell. Mást mondok, tehát én nem vagyok benne biztos, és megint aljas leszek, nem vagyok benne biztos, hogy ha megjelenik ez a módszer, akkor nem fogom az egy embertől is megvonni azt a homolási lehetőséget, ahelyett, hogy befizessek a családi csomagra azért, hogy legyen három felhasználatlan accountom. Érted, mit akarok ebből az egészből kihozni? Jó, de ez, hogy most 100%-ra kihasználjuk. Én úgy látom ezt, hogy ez azoknak lehet jó, ahol mondjuk nem az a hozzáállás, hogy mint egyébként például tipikusan a botszolgáltatóknál szokott lenni az, hogy a szűkebb, tágabb családi körben egy valaki fizeti, ő fizeti, és akkor a többi meg használja. Igen. Hogy szépen mondjuk. Hanem ez például mondjuk fiataloknál, vagy tényleg családoknál, ahol mondjuk a szűkebb családi körben több gyerek is van, és mindegyiknél Xbox van, és mondjuk eddig mindenki fizetett Ultimate-et, ott mondjuk azt mondják, hogy figyeljetek, legyünk csak ketten, és akkor nem használjuk fel a másik hármat, legyünk csak ketten, eddig fizettünk mondjuk fejenként 20-20 dollárt az Ultimate-ért. Helyette csináljuk meg ezt a családi csomagot, és mind a kettőnk fizet bele 15-15 dollár. Család esetében egyébként ez egy teljesen jó deal. Tehát ebben nincsen gondom, viszont azért pontosan látjuk, hogy ezzel nem véletlenül éltek vissza nagyon sokan, mert egy emberre jutott egy olyan, aki nem akart fizetni, vagy nem tudott fizetni a Game Pass-ért. Na most nem az az ember lesz az érdekes. A homolásra gondolok. Na most, az ilyen szürke zóna a Microsoftnál szerintem. Ez a nem tiltják, de azért olyan nem is promózzák annyira orba szájba. Ez lesz a PlayStation-nél is működik. Ez lesz az olvasata egyébként, hogy itt viszont szerintem azzal fog járni, hogy a homolást azt tiltani fogják. Mert így lesz értelme a családi csomagnak. Uh-huh. Hogyha több accountot akarsz, kapsz 5-öt ezért a pénzért, ha meg nem akarsz, akkor mostantól egyetlen felületre fog ez működni, és a homolásnak innentől kezdve szevasz. Nem hiszem, hogy tiltani fogják a homolást. Hát ha nem fogják, akkor én annak örülök. Ha fogják, akkor meg majd kiderül. Majd meglátjuk. Igen, itt Tidus Famous írta, hogy igen, a Nintendo-nál van hasonló ilyen family pack, és hogy nála is a 8 fős családnál így 2700 forintra jött ki az éves előfizetés, ami szerintem egy tök jó dolog, tehát abszolút, abszolút megéri. Én támogatnám egyébként, ha PlayStation-on is lenne, most már van ilyen, van ugye Live vagy Game Service szolgáltatásuk, ha lehetne ilyet, egyébként sokkal ott kifejezetten sokkal egyszerűbb lenne, mint most szórakozni a homolásnál, mert ugye most ha PlayStation-on akarsz homolni, akkor be kell állítanod egy elsődleges konzolt, de az elsődleges konzolt nem te fogod használni, hanem akinek adni akarod, ugye. Ez olyan hülyeség, mert... Igen, mert ott mindegy, ott ilyen picit fordítva működik, tehát hogy valahol beállítasz egy elsődleges, ahol elérhető minden, és bejelentkezel a saját akkor egy másodlagoson, ahol meg azért éred el, mert ott is bejelentkeztél. Tehát úgy teszel, mintha ez egy, mintha mindkét konzola tiéd lenne végeredményben. Mert elvileg ez lenne a lényeg, hogy mondjuk ha egy családon belül, egy konkrétan mondjuk egy lakáson belül van valahol mondjuk egy PS5-öd, meg egy PS4-öd, akkor tudjad mind a kettőn használni a dolgokat. Na, ott ez jó lenne, ha ezt összekötnék ugye az extra szolgáltatással, akkor meg abszolút jó lenne, mert így is, hogyha kiszámoljuk azt, hogy ugye azt mondtam múltkor, hogy a legnagyobb előfizetés jön ki, azt hiszem, havi 3200 forintra, vagy valahogy 3200 valahogy így, a prémium. Uh-huh. Na, ha ezt még, de egybe az is 36000 forint. Most, ha ezt csak két felé elosztod, az már nem, tehát az már 18-18, akkor havi szinten 1100 forintra jössz ki, az már jobban hangzik. De osztuk el négy felé, akkor az meg már abszolút kifizethető. Úgyhogy én támogatom az ilyen kezdeményezéseket, ha jól van integrálva. Aztán, hogy ezzel a Micro jól jár-e vagy nem, azt majd ők a számokból látják. Kolumbiában biztos sokan fogják használni. Ja. Figyelj, a Microt ebből a szempontból nem féltem, mert ők egyébként ezeket a szolgáltatásokat aránylag jól szokták integrálni, amennyiben nem a Discordról van szó. De egyébként Game Pass az nagyon faszán működik, és a mögötte lévő modell is kurva jól használható. Úgyhogy szerintem ez jó lesz, nem hiszem, hogy nekem szól elsősorban. Mert önző vagy. Mert én egy önző szar vagyok, igen. Meg mert nincs négy barátod összesen. Összesen, a felesen. Vagy nincs Xboxok. Vegyek egy Xboxot. Vegyél egy Xboxot. Ne, bárvég egy kicsit, amíg följön megy az ára. De én nézze, 360-at veszek, mert nekem az volt az utolsó, ami bejött. Végül is új konzol az is, nem? Nem volt kibontva. Mint a sztorba, tudod, amikor mesélték, hogy ha miért mondják, hogy ez egy régi konzol, hát múlt héten vettem. Igen. Van ilyen sztori. Vannak ilyen sztoriaink. Na, menjünk tovább, maradjunk a Micronál. Jó. Egyébként, csak hogy helyén értelmezzük, az előzőt, az egy pozitív gondolat volt. Bármennyire is nem úgy tűnt. Ha esetleg ködös lenne. Igyekszünk, mert nem mindig jól lezik. Próbálom valahogy így Balázst kimozdítani ebből a negatív tengelyből, mert borzasztó. Most pont nem én voltam negatív, én abszolút pozitív. Mi? Én tök pozitív voltam, csak mondtam, hogy ez a szolgáltatás nem nekem szól. Mert önző vagy, és nincsenek barátaid, de ezt úgy csinálják. Úgyhogy bassza meg a mákról. Ezek abban sem tudtak segíteni, hogy nem áll fel. Most bemész ide, a sarokba duzzog. Van fel egy duzzogó egyébként, legutóbb ott üldögéltem a sötétben a konyhában. Aha. Remélem arccal a sarok felé. Nem, ott még azért nem tartok. Nem. Na, megyünk tovább. Megint pozitív hír jön. Ugyanis fölgyorsítja a Series S-t, ugye a gyengébbi konzolát, a Micro. Méghozzá egy egészen érdekes módon. Na. Ez megint egy picit ilyen clickbait hír, tudod, hogy gyorsabb lesz a Series S. Mitől? Hogy a faszom? Lehet, hogy megint lerövidítik azért az animációt. Nem, nem erről van szó. Hanem ugye több szempontból is meg van vágva hardveresen a Series S, a Series X-hez képest. Ugye a processzor az nagyjából megegyezik, még órajára is, ott nem volt akkora különbség. Ugye a videokártyába vágtak egy nagyobbat, mert ott azt hiszem 4 teraflop a teljesítmény a 12-höz képest, illetve a memóriába vágtak egy nagyobbat, ott pedig a 16 giga RAM helyett ugye 10 elérhető a Series S-ben. Na és ezzel akar variálni a Microsoft, hogy most így kitolta a fejlesztőknek, hogy eddig úgy nézett ki, hogy a 10 giga RAM-ból, ugye mivel konzolról beszélünk, itt nincsen dedikált VRAM, illetve nincsen dedikált RAM, mint a PC-knél, hanem itt van ebben az esetben 10 GB GDDR 5 vagy 6, azt most nem tudom pontosan, ami ugye általában a videomemória szokott lenni, az itt osztott. Tehát ez közösen használja a rendszer, meg a videóvezérben. És ebből 2 evett meg eddig a rendszer, tehát 8 volt felhasználható a Series S esetében a játékokhoz. És akkor azt mondta a Microsoft, hogy na most figyeljetek. Mostantól nem 8 giga lesz elérhető, hanem 8,1. Tehát elvileg valamit reszeltek a rendszeren, és több 100 mega RAM-ot felszabadítottak. Ez konkrétan 100. Valamennyi. Mikor, hogy? Több tucat. Úgyhogy ez picit, ugye azért fura, mert ha most például a VRAM-ról beszélünk, ugye ott vannak eltárolva az asszettek, textúrák, stb. És általában ez azért szokott fontos lenni, mert minél nagyobb felbontásban játszol, magasabb grafikai részletesség mellett, annál többet kezd el felzabálni a videó memóriából. És ez például talán a GTA 5-nél nagyon jól megfigyelhető, ott, hogyha bementek a grafikus beállításokba, ott látjátok, hogy ennyi videómemória áll rendelkezésre, és ahogy állítgatjátok a különböző dolgokat egyre feljebb, akkor az úgy telítődik. PC-n. És hogyha és túl is tudjátok lépni, akkor ki is írja majd a játék, hogy ennyi nincs is. Nem, ez tudom, PC-n. Nem tudom hova, ez PC-n. Igen, Xboxon ne nézzétek, mert nem lesz ilyesmi. Ott nem lesz ilyesmi. Na most a Series S-nél ugye alapból az a megoldás van, hogy a textúrának a részletességét lejjebb visszük, illetve kisebb felbontáson nyomatjuk a játékot. Olyanoknál, ahol itt-ott-amott túlcsordult a memória egy picit, ott egyébként valóban lehet teljesítményjavulás, de vagy dönthet úgy a fejlesztő, hogyha nagyon-nagyon ki akarja centizni, hogyha még a teljesítménybe egyébként belefért volna, tehát hogy maga a hardware elvitte volna a játékot, de a videomemóriába pont nem, pont az a 100 mega kellett neki, akkor picit feljebb csavarhatja, kicsit nézhet ki jobban, vagy bekapcsolhat egy plusz effektet. Tehát ilyen lehet. Egy kis rétrészé. Hát azt mondjuk nem hiszem, de, de mindegy. Én azt mondom, hogy az üdvözölendő abszolút, hogy a Micro optimalizálja a rendszert a Series S-re. Függetlenül attól, hogy ettől most gyorsabb lesz a játék, vagy nem, ez mindenképpen üdvözölendő. Aztán majd a fejlesztői visszajelzésekből hosszú távon látni fogjuk, hogy ez mennyire befolyásoló tényező. Én azt mondom, hogy szerintem ez annyira minimális, ez így ránézésre az előrelépés, hogy nem biztos, hogy ez kimutatható lesz. De mondjuk olyan játékoknál, ahol ha nézegetitek a Foundry videókat, egy csomó olyan Series S-es játék van, ahol ilyen néha megröccsen egy kicsit. Tehát, hogy nagyjából tartja mondjuk a 30 frame-et, néha megröccsen. Ez lehet azért, mert pontosan az a textúra mondjuk már nem fért bele, és ezt később kell behúznia. lehet, hogy az pont annyit számít, hogy mondjuk akkor az úgy kisimítja 30-ra. Előfordulhat, nem tudom. Úgyhogy mondom, pozitív, de olyan hatalmas előrelépés azért ne számoljatok. Pont annyi, ez szerintem ez pont olyan dolog, mint a múltkor, hogy rövidebb animációt vártak, és akkor gyorsabban belép a rendszer. De látod, hogy szarra optimalizálja a Microsoft. Mert csinálják egyébként, és náluk ez a támogatás, ez baromi jól működik. Ja. Úgyhogy ennek örülök. Na, foglalkoznak vele, úgyhogy jó. Annál is inkább jó erről beszélni, mert azért azt látjuk, hogy és erről beszéltünk többször is, hogy a Series S az nagyon jól fogy. És én fenntartom továbbra is, hogje akinek otthon nincs 4K TV-je, az... Az vegyen. Aztán bekapcsolja. hanem aki mondjuk Full HD TV-t, vagy akár monitort használ, nem hiszem, hogy feltétlenül szüksége van az erősebb konzolra, ez elérhetőbb áru, full digitál, egyébként a funkciókban ugyanazt tudja, tehát meg ez azért jóval hozzáférhetőbb volt, tehát a Series S aztán folyamat polcon volt, azt szerintem az elejétől kezdve mindig lehetett kapni. Ugye rengetegen azért is vettek. És azért a One-hoz képest jelentős az előrelépés, azt nem lehet elvenni tőle. Hát eleve van a polcokon. Tehát Xbox One, mert nagyon már nem lehet kapni. A van az nincs. A van az van. Nincs van. Nincs. Most akkor van vagy nincs. Én elképzelem, hogy ez egyébként lejátszódhatod. Ugye ezen poékoltuk akkor is, mikor bejelentették az új Xbox-nak a neveit, hogy akkor melyiket vegyem, kisunokám? Amelyik van. Azt a kurva. Na, mindegy, úgyhogy igen, tehát egyébként nem egy rossz konzol. Az, hogy te jó fejvel is megelőlegezted, neki nem egy rossz konzol. Hát mi jó fogy. Sok mindent sokat tettek azért, hogy az jó van legyen. Vagy Series S, bocsánat. Igen. Na, akkor viszont gyorsabb lett a Series S. Vannak még híreink az Xbox házatájáról. Van még egy. Én szándékosan lapítok, mint szaragaszban. Ja, nem de aztán már mindjárt feltámadok. Igen? Na, beszélj a Roundhouse-ról. Beszéljek a Roundhouse-ról. Egyébként ez így nem biztos, hogy mondani neked valamit. Ugye a Roundhouse az egyik stúdiója a Micro-nak, a Bethesda alá tartoznak. Azt kell tudni róluk, hogy egyrészt nem hivatalosan bejelentettek egy új projektet, ami egy Microsoft exkluzív cím lesz, ezt megint LinkedIn-ről szedték össze, mert ott az van kiírva, hogy két játékon dolgozik a Roundhouse, az egyiket tudjuk, ez a Redfall, ezt ugye nem ők fejlesztik, csak ők is besegítenek a fejlesztésben, mert a Arkane-re úgy néz ki, egyébként ráfér. Ugye toltak rajta egy nagyobbat. A másik viszont egy be nem jelentett projekt, és meg lehet nekik félig meddig előlegezni, hogy valami komolyabb projekt lesz, mert ők régen Human Head néven futottak, ugye ezt a stúdiót bezárták, és az ottani fejlesztőkből lett igazából a Roundhouse. Nem ők csinálták a Two Human-t? Nem erről volt szó? A nem? Human Head dolgozott anno a Rune 1-en és 2-n, uh-huh. illetve ami neked többet mondhat, az a Prey. Uh-huh. Viszont azt hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy az utolsó megjelent játékuk viszont a Quiet Man volt. Azt nem felejtettem el, az a méltán hírhet Quiet Man. Igen, de ha a Quiet Man-t elengedjük, és a további munkásságukat figyeljük, akkor azért megelőlegezhetjük nekik, hogy ők azért komolyabb projekteken dolgoznak. Szerintem a Prey-nek ez az újragondolás az kifejezetten jól sikerült. Azt mondom, hogy anyagilag nem volt hiper nagy siker. Te szereted az ilyen menjünk a űrbázison, és... Ja, az a része az jól működött, az jó volt. Mert a játéknak az a része. Ja. Aztán ez a amorf szarokra lövöltözés rész van. Az a hapuskával, vagy mi a szar. Ja. Igen. De hogy alapvetően ez nem volt egy ilyen rossz púrhabvetővel. Ja. Úgyhogy, na látod, így kell összeszelegettünk az infókat, de azért vannak ott Micros címek, csak így háttérben meghúzódnak. Igen, hát ezt csinálják egyébként a bejelentésekkor, és melyik az a tök jó játékok, úgyhogy kiteszik a kirakatba a szart. Fébölt akartok látni? Igen? Na, akkor mutatunk egy kis Persistence, vagy nem tudom mi a lószert, tudod, amint dolgozik a Obsidian. Az a... Ja, szóval ott néztük, hogy ezt melyik és hogy csinálja. Na, szeretnétek látni, hogy mi az Evolved érdekel? Nem kaptok, van ez helyette. Hát jó, de azt az Obsidian azt egy kávészünetbe dobta össze, mert körülbelül még akkor van idejük játékot fejleszteni. De egyszer majd robbant az Obsidian. Érdekes, mert engem például az Obsidianos projektek közül ami nem mozgat, az igen, az a középkori szar. Outer Worlds 2, az engem annyira nem. Engem érdekel, de pont arra az egy órára, tényleg nem hülyeskedek, tehát az Outer Worlds engem nem tudott egyébként lekötni, pedig egy kurva jó játék, csak nem az én világom. Na, nekem is kb. Ez és volt. Viszont nagyon érdekel a második rész, hogy de ki tudták javítani egy olyan játékra? Igen, hogy miben lesz más, de biztos nem fogom kijátszani, mert én nem tudnám. Jó, hát ez nem egy nagy vállalás részemről. Úgyhogy dolgozik valamint a Roundhouse, hogy örüljünk. Ja. De így, meg így a portfóliójuk alapján ők az annyira nem szoktak gagyizni, amikor éppen nem Quiet Man csinál. Nem Quiet Man csinálnak. Nem az volt az a játék, amiben konkrétan semmi hang nem volt, de hogy úgy ekte az egész játékban nem volt semmiféle hang. Nem tudom pontosan, azt tudom, hogy Jim Sterlingnek az volt. Az a süket verekedős játék. Halláskárosult. Jó, menjünk tovább. Na, emlékeztek, amikor beszéltünk arról, hogy a Sony későn kapcsolt, és mindenféle hülyeséget hordott össze a Call of Duty-ról, hogy ja, hát így rájöttünk arra, hogy nem jó dolog ám, hogy elhappolták előlünk a Call of Duty-t, mert hát így nagyon komoly előnyre tetszelt a Microsoft. Nem tudom, tudtátok-e, de az eddig egész jól fogyott. Igen, rájöttünk, hogy ez így nagyon sok, és így honnan lesz ennyi el? Hogy fogjuk ezt pótolni? Nem jelenhetett meg belőle több mint 20-30 féle verzió, tehát persze, nem volt idejük észrevenni. Na de. Mikor jött ki az első kod, az szerintem PC exkluzív volt, nem? És a másodiktól kezdve jött konzolra is. A COD 2-től kezdve voltak évenkénti megjelenések. COD 2-től, és a COD 2 az már talán jött konzolra, a COD 3 meg csak konzolra jött. Talán. Igen. No de. Elhangzott ezen a héten a Sony nyavalgásával szinkronban egy kinyilatkozás a Microsofttól. Ugyanis válaszoltak. Nem nekik válaszoltak, hanem máshol. Ez azt hiszem az új-zélandi. Új-zélandi járási bíróság, vagy valami főispánság. Az új-zélandi főispánság rákérdezett, hogy miért, hogy megveszitek itt ezeket a Activision Blizzardot. És úgyhogy a Microsoftnak a helyi illetékese azt nyilatkozta, és ez így hangzott el konkrétan, hogy ja, az Activision Blizzard játékok egyébként egyáltalán nem must-have címek. Igen, ez a... Tehát ezt így konkrétan, hogy nem must-have cím, egyetlen Activision Blizzard játék sem, úgyhogy nyugodjanak meg, nincsen piacbefolyásoló szempont abban, hogy felvásárolták az Activision Blizzardot, úgyhogy nyugi. Igen, ugye ez a must-have, ez a, nem is tudom, hogy lehetne, ugye ez a kötelező jelleggel birtokolt, vagy nem is tudom, tehát az olyan játékok, hát ez a vedd meg, vagy buzi, vagy... megveszed, igen, tehát... Nagyjából igen. Leegyszerűsítve, igen. Google fordító el a Zoli. Vernek vagy buzi vagy. Master. Ha tud ennél valaki egy sokkal szalonképesebb változatot, akkor állok. Igen, és akkor fel is sorolták azokat a címeket, amik nem. Vedd meg, vagy buzi vagy címek. Igen. Tehát ilyenekről beszélünk, mint a Call of Duty, a Diablo, meg a World of Warcraft, amit ugye köztudottan mindegyiket nagyon kevesen vásárolt. Meg senki nem tud róluk semmit, tehát ezek a tipikus radar alatti címek. Ilyen fű alatti címek, azok az ilyen indie fosok. Igen. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi volt, úgyhogy a Micro így, nem tudom, egyiket ezzel sikerült-e megnyugtatni. Lecsitítani, hogy igen. Hallottatok már róla? Ja. Azért vettük meg, mert ezek egyébként senkit nem érdekel. Mennyibe került az akvizíció? Nem pár 69 milliárd dollár. Milyen címek voltak benne? Semmi. Én még életemben nem hallottam róla. Igen. Azt hittük fűtésszámlára lesz. Így jött vele az Activision Blizzard is. Na mindegy, úgyhogy a Call of Duty-re rájárt a rúd a héten. A piaci megítélésre az így érdekes. A Sony... Hát a Micro részéről. Hát a Sony az nem is tudta, hogy a Microsofthoz került, a Microsoft meg nem tudja, hogy mi van nála. Így hát ő tudja, csak szerinte ezek egyébként nem jó címek. És ott van a Bobby Kotick, ez a hey, yo, what the fuck. Úgyhogy folytasd érdek, mert ugye volt ezzel kapcsolatban még itt egy pár dolog. Hát ezzel kapcsolatban sok minden nem. Hát ugye például ez, hogy megy itt a balhézás úgy, hogy nagyon úgy néz ki, hogy ezek a címek hosszú távon is megmaradnak multiplatformnak. Tehát, ja, igen. Sír a Sony, hogy megvették a kodot, nem lesz kod, úgyhogy nekik egyébként 5 évre, vagy te 3 kötőjel 5 évre előszerződésük van a kodra, meg egyébként a Micro közölte, hogy egyébként ezekkel amúgy sem játszik senki, de ha mégis játszana valaki, amúgy ezt kiadjuk mindenre. Tehát, hogy így... Oké. Bár azért adják ki mindenről, legalább valaki játszon rajta. mert ezek nem must have címek, tehát muszáj valahogy feltöltsék a lobbit. Ja, de ugye amit ide felírtam, hogy egyébként a Michael azt is mondta emellé, hogy amellett, hogy ezek amúgy sem sikeres játékok, ők úgy gondolják, hogy ahhoz, hogy egy játék sikeres legyen, az nem kell triplának lenni, mert jó példa erre a mobilos játékpiac, ahol az ilyen mindenféle szírszar játékok iszonyat példányszámban mennek el, nem is azt mondom, hogy mennek el, hanem hatalmas játékos bázis, iszonyat sok bevétel. Ugye ilyen címek sincsenek a Blizzardnál, mert például a Diablo Immortal az pont nem ilyen. De hogy ezt meg így hozzátették. Kapsz a kötletéhez, mit szólsz? Hogy? De fölé azért odaírjuk, hogy must have. Aki spotin hallgat minket, nem is baj, hogy nem látja. Must have póló. Must have magyarul. Igen. Na, szóval volt ilyen. Igen. Na, aztán jöttek hírek az Activision Blizzard tájáról is. Most átfordulunk a tágabb Microsoft topikból a szűkebb értelemben vett Activision Blizzard topikra. Így van. Pénzügyi jelentéshez kapcsolódóan. Igen, szeretjük a pénzügyi jelentéseket, nem azért, mert száraz meg ilyesmi, hanem azért, mert hogy... Hozzá. Te nem értesz hozzá. Ja, igen, de... szemfeltettem. Hogy ezekből tudunk azért képet kapni arról, hogy végül is hogyan teljesítenek játékok, hogyan teljesítenek ezek a cégek, mire számíthatunk a jövőben, meg ilyesmi. Azok a dolgok, amiket egyébként úgy próbálnak elhallgatni előlünk. Azok ilyenkor... Főleg a Microsoft nem nagyon szokott kommunikálni ilyen szóval. Most már azért a többiek se szakadnak bele, tehát most már Sony is úgy agyon hallgatja a játékai teljesítését. Ékes példa Last of Us 2-nek a piaci aztán útja. Aztán egy hétig kommunikálták. Tudom, igen, de igen, az első az. Nyitó aztán... számokat aztán csak. Na, Activision Blizzard, kiderült, hogy egyébként úgy köszönik, jól vannak, tehát anyagilag ők minő meglepetés nem sírják tele a párnát, ellenben sikerült elérniük, hogy a játékos bázisuk az így több 10 milliót zuhanjon, de egyébként nem is keveset. 46-7 millió játékost vesztettek? Nagyjából volt ilyen 408 millió aktív játékosról, bezuhantak 361-re, tehát így bő 40 millió játékost sikerült elveszteniük egy pénzügyi év alatt, és ebből 11 milliót március és június között. Tehát ez egy negyed év alatt. Tehát azt a kurva. Tehát azért ez jó, így teljesítmény. Odarakták magukat. Úgyhogy azt így nem mondták, hogy ezt hogy tervezik megoldani. De azt elmondták, hogy olyan sok játékost vesztünk, hogy azt fogjuk csinálni, hogy mostantól évente 25%-kal akarjuk növelni a fejlesztői állományunk létszámát. Ezt úgy olvastam, hogy ezt már csinálják. Hát ez a terv évről évre. 25%-kal bővülni. Most azon kezdtem el gondolkodni, hogy na, ad egy. Vagy olyan projekteket fognak egyébként nyomni, amik az kurva sok játékfejlesztő kell. Ez tipikusan az ilyen live service fosok, amit üzemeltetni kell, meg amiben ki kell találni, hogy mivel húzhatod meg még a játékost. Vagy pedig az van, hogy olyan kurva kevesen maradtak ott, hogy ezt rohadtul el kell kezdeni felduzzasztani. Aha, ebbe is lehet valami, mert ugye sokan elmentek. Igen. Azért mondjuk tegyük hozzá, hogy buktak 40-valahány millió játékost, de túl teljesítették az elvárásokat, tehát valami 1,5 milliárd dollárra volt belőve, 1,5 milliárd dollárra volt belőve a bevétel, és ehhez képest 1,64, tehát úgy kerestek több pénzt, hogy kevesebb emberrel. Na most ezzel akkor mire motiválja őket? Na olyan játékokat gyártsunk egyébként, ami bent tart sokat, sok embert, hanem ez a tipikus mobiljátékos mentalitás, ahol a úgynevezett bálnákra szoktak lőni. Tudod, mint én Tinderen. És akkor ez kicsit más lehet. Te hülye vagy. Tehát arra a kisebb játékos közösségre, aki viszont nagyon sokat költ el ezekben a játékokban. Zolit elvesztettük. Új értelmet jár a mobilitás. Egyébként, és ebből szerintem ezt le fogják szűrni, és erre fognak rámenni. Tehát, hogy akkor egyre több free-to-play játékot fogunk tőlük kapni, ami bűnöletesen elcseszett monetizációs modellel lesz tele. De hát önök kérték, ugye? Többen kérték. Figyelj, igazából ebből is kérdezik, hogy nem játékos kell, hanem pénz kell. Ez igaz. Ez egyébként sok más iparban is. A játékosokkal az a baj, hogy ezeknek folyton igényeik vannak, ezeknek mappok kellenek, meg fegyverek kellenek. De meg... arra kell a sok fejlesztő, hogy a 70 gigás zászló pecseket tudod tolják ki ezek kódba. Ja. Meg hogy bezáruljon a kapuidőből. Kinyíljon, hogy is volt? Hogy becsukodjon. Nem, mert a zárt kapun mentünk el. Hogy legyen animálva, hogy becsukodjon, hogy nyitva volt, és mire hátrafordultál, mert zárva volt. Nem. Hogy valakinek le kellett animálni. Nem, úgy volt, hogy nem nyílt ki a kapu. És te az zárt kapun mentél át a kamionnal a lecskezletén, és akkor azt hiszem, hogy 5-6 patch-el meg 120 gigával később kinyílt a kapu. De igen, van ebben valami szerethető egyébként, nem tudom. Van, mi sokat játszottunk vele. Na, vonulunk tovább. Beszélj egy kicsit kérlek a mobilos WoW-ról. Na, ez jó volt. A Diablo Immortal mellett volt még egy projektje a NetEase-zel, ami a második legnagyobb kínai ilyen videójátékos cég a Tencent után. Volt egy másik projektjük, ez pedig a WoW-nak volt egy mobilos verziója, amit elkezdtek fejleszteni. Erről már többször beszéltünk szerintem. Igen. Na úgy néz ki, hogy ezt így beszántották teljesen. Ez az érdekes. Azt lehet egyébként róla tudni, hogy nem egy teljes konverzió lett volna, tehát azért szerintem viszonylag nehezen lehetett volna megoldani, hogy a teljes WoW-os játékmenetet levigyék mobilra, ugye egy jóval egyszerűsítettebb dolgot kellett volna megoldani. És elvileg ugyanabban a világban, tehát Warcraft világában játszódott volna, de abszolút különálló entitásként a World of Warcraft-tól. 3 éve zajlott a fejlesztés. Azért az mobiljátéknál is már legalább egy ilyen középidő. Jó, de a Blizzardról beszélünk. Nem, ezt a NetEase fejlesztette, tehát itt ugyanúgy, mint az Immortált, ugye az Immortál is egy átszkinezett valami kórai fos volt. Gyakorlatilag, és szerintem a WoW-nál is hasonló mentalitás volt. Na és akkor itt volt az, hogy miért nem lett a projektből semmi? Miért kaszálták el? Nem jött volna össze. Nem haladt megfelelő ütemben a tervezés. Logikusnak hangzik. Nem. Összevesztek a NetEase-zel. Két dolgom. Az egyik, az az volt, hogy egyre több és több pénzt kértek. Ezt tippeltem, hogy nem akarták kifizetni őket. Nem akarták kifizetni őket, tehát nagyon mentek fel a költségek. A másik, nem tudták megegyezni benne, hogy milyen módon integrálják a mikrotranszakciókat. Mert ugye az nyilván lett volna benne, tehát hogy nem sima előfizetéses modellben működött volna, mint a World of Warcraft, hogy havanta fizetsz X összeget, hanem gondolom mellette tolták volna a mikrotranszakciókat. Na mindegy, úgyhogy a két egyébként mocskosú pénzéhes cég, mert azért a net is se kell félteni, ők mutatnak ugye Kínában jó pár ilyen jellegű játékot, az így egymásnak ment, és az lett belőle, hogy jó, hát akkor én is megsértődtem, meg ő is megsértődött, és akkor ennyi. Mi lehet ez a pont egyébként, amikor azt mondod, hogy na jó, azért ezt már nem monetizálnám ebben a játékban. Melyik lehetett az a cég, aki azt mondta, hogy ez azért sok? Ezt azért lehet, hogy folyamatosan kontrasztak egymást, hogy én beleraknám ezt, csak ezt, én ezt is beleraknám, és akkor rakjuk bele ezt is, de az úgy már sokba kerül. Tudod, mi lehetett a szakítópont? Rájöttek, hogy oké, monetizálhatunk mindent, de ezeket a tartalmakat le is kéne valamikor gyártani. Ja. De azt nem szerették csinálni. Ja. Kiadjuk a játékot, de ne kelljen már ezzel dolgozni. Ha egyszer azért fognak csinálni ilyen random content generátor programot, a egzatai játékipar összes fejlesztője meg fogja venni. És akkor az legyártja, mit tudom én, hetente az 50 új ládát, meg a 70 új kardot, és így hátradőletnek, hogy ma is kidolgoztam a belemet, bazd meg, itt cruncholtatom azt a szaros szubrutint, majd az elvégzi a munkát. Ja, és a dolog szépsége az, hogy egyébként nem kis fejlesztő csapat dolgozott ezen, tehát konkrétan a NetEase 100 embert állított rá csak a mobilos WoW projektre, akiket most viszont így, hogy a projektet lelőtték, ők konkrétan azt hiszem a nagy részüket. Azt mondták, hogy pár embert átmozgattak más projektekre, de a jelentős részét a fejlesztőknek az úgy kibaszták, mint macskát szalálni. Jó, mondjuk azért legyünk annyira racionálisak, hogy projektmelóknál ez nagyjából így szokott kinézni, de projektre fölvesznek, aztán talán, hogyha vége a projektnek, akkor szavaztál. Hát, hogyha kontraktorként vagy foglalkoztatva, igen, nem tudom, hogy ezek belsős dolgozók voltak-e. Mert ha azt veszük figyelembe, hogy viszont valamely részüket átrakták más projektekre, akkor előfordulhat. Csabisztrom, hogy volt ilyen szöveges RPG generátor 95 körül, majd valaki előesse. Nem is tudtam erről. Én szöveges RPG-ket én játszottam régen, azt hiszem ugyanarról beszélünk, ugye? Tehát például a Suli. Az például ilyen volt, nem? Meg a Csöves. A Csöves emlékszem, igen, nem azon gondolom. Milyen büdös Csöves, hogy mi volt? Azt hiszem, valami ilyesmi volt. Azt hiszem, a Suliban volt a Suzi a Suli kurvája, meg az ilyen. És akkor így meg kellett ruházni, meg mindenfélét így lehetett csinálni. Ezek kurva jó játékok voltak régen. Ja, még rábízták a képzelő elődre, hogy ez hogy nézett ki, mert ugye csak szöveget láttál. Igen. Hát igen, mi még ott voltunk akkor. Voltak nagyon jó sülisek, terepkett. Súlyok, őskübületek vagyunk. Igen, Krisz. Gyere már valamikor OVS-re, basszus, kéne látni az arcodat. Na, de maradunk a kód híreknél, most ne legyél szentimentális, mert nekünk még dolgunk most van. Nem azért, nem azért néznek minket, hogy itt fátyolos szemmel merengjünk a múltba. Főleg Spotify-on. És megteszik a főleg, és fátyolos szemmel nézik a mennyezetet, és követik a pókot. Az a pók is. Bár ott lett volna velem akkor, amikor a sulit játszott. Na. Oké, na, térjünk át a kodos hírekre, mert van egy pár. Köszönöm. Akkor ezek szerint áttérek a kodos hírekre. Majd a következőt én viszem. Azt nem is olvastad, mert azt... Mi? Nem, az arról beszélünk. Ja, de itt még van egy másik. Na, hát ó, szerencsés vagy. Ezt tudom. Majd nem a reflektor miatt, hanem ugye egyébként is. Amiatt többen szenvednek. Most éppen 237. Plusz mi ketten. Igen. Én meg leginkább. Na, szóval felmerültek olyan híresztelések, hogy esetlegesen nem jelenik meg idén a Warzone 2. Ezeket gyorsan lesöpörte egyébként az Activision Blizzard, mert mondta, hogy de. Olyannyira de, hogy megerősítették a pénzügyi jelentésükben, hogy de, ez be van tervezve, és jönni fog. Ami emellett érdekes, hogy egyébként ettől függetlenül nagy a kussa a játékkal szemben. Ugye itt a Warzone-ról beszélünk, tehát ugye az ingyenesen játszható, azt hiszem most már Next Gen Only. Ha jól emlékszem, az volt az utolsó hír, hogy Next Gen Only lesz a Warzone 2, és vele párhuzamosan fog futni a Warzone 1 is. De nem kéne ezt valamikor megmutatni, hogyha idén jön? Hát ez olyannyira meg kéne szerintem lassan mutatni, hogy ezt valamikor októberre tervezik, ugyanúgy, mint a, ugye a rendes kodot. Elvileg ugyanazon az engine is van, ugye a MV2-vel fog debütálni az új engine-je a kodnak, ami talán most már nem a 142. iterációja lesz a Quake 3 engine-nek, amivel az előző 60 kod megjelent. Ennyi finnyás lett. Mindegy, úgyhogy ez jönni fog, megerősítették, lassan kéne belőle mutogatni valamit, de nem tudom, hogy mennyi, mekkora promót érdemel a Warzone 2 így önmagában, mert mit mondasz, hogy jobban fog kinézni, vagy? Figyelj, hogyha a teljes játékos garnitúrát át tudják migrálni az egyből a kettőbe. Nem fogják a teljes, mert ugye ez sokan fognak prevgenen maradni. Hát nem. Átteszik őket. Hát akinek nincs next gen konzol, az de. Ja, hát azt nem. Nem tud játszani vele. Lehet, hogy a PC lesz az érdekes, hogy szerinted ott egyébként átmozdulnak az új verzióra? Én úgy tudom elképzelni, aztán lehet, hogy nem így fogják megoldani, hogy a klienst fogják update-elni, és elindíthatod a launcherből, vagy az egyes, vagy a kettest. Aztán szevasztalasz. Hát, oké. Elképzelhetőnek tartom, szerintem nem. Mert ugye más. Elképzelhetőnek tartom, szerintem nem. Mert ugye más az okay. engine, tehát hogy ugye egy az egyben nem tudod átlapátolni az egészet. Nem, de hát az xCloud szerverek kiszolgálnak mindent, egyébként meg van mindenkinek 500 giga tárhely, azt be tele tudja lakni a Modern Warfare 2. Fú, na erre fel kell majd készülnöm egyébként előre, tehát hogy gondolom, hogy a God of War se lesz kicsi, így terpeszkedni a merev lemezen, illetve SSD-n, ugye a PlayStation-nél, de hogy az új kod az biztos, hogy valami brutál nagy lesz, megint. Tehát azt így majd fel kell készülnem, hogy el kell kezdenem megint törölgetni mindent a PS5-ről, mert nem fog ráférni. Az optimalizálásban nem fog beleszólni a Microsoft? Bár idén még nem. Idén még nem, meg közben rájöttem. Nem valószínű. Én ott arra számolok, hogy alsó hangon szerintem a nyitó napon majd le fog rántani egy ilyen 50 gigás Day 1 patchet, vagy Day 0 patchet a 120 gigás alap helye mellé. Mondjuk lehet, hogy én a single player részt le se fogom szedni. Én tudod, mit hallottam egyébként? Hogy állítólag külön fog jönni a single meg a multi. Hát hogy érted, hogy most is le tudod őket külön tölteni? Tehát ő külön megjelenést fog kapni. Úgy, mint a Halo Infinite-nál? Nem tudom, hogy abban a modellben, nem, mert hogyha az lesz, és kitalálják be az, meg... Nyilván ebben még nincs megerősítve semmi, csak valakik látták, hogy kódokat nézegettek, és általában külön van kezelve a kampánymód, meg a multiplayer. Uh-huh. Tehát effektív modulárisan külön. Uh-huh. Ami felvetette azt a kérdést, hogy mi van akkor, hogyha egyszerre is jelennek meg, de két külön modulként. Igen, hasonló, mint a Halo Infinite. De nem feltétlenül abban a modellben. Nem olyan jó minőségben. Nem olyan jó minőségben. most azért felveti azt a kérdést, hogy ha azért kimerik találni, hogy a multiplayer ingyenes lesz, csak a kampány lesz fizetős. Hát azt már kommunikálni kellett volna. Azt már kommunikálni kellett volna, másrészt elküldök. De nem veszi meg senki. Én voltam a hülye, hogy megvettem, de a single player-t én biztos életem nem fizettem volna. Nem, nyilván nem ez fog történni, tehát, ilyen, tehát az Activision lenne az utolsó szerintem, aki free to play. Bár megtették a Warzone-nal is. De a Warzone az teljesen máshogy néz ki. Tudom. Meg akkor miértem, tehát ha kiadod a Warzone 2-t, ami ugye a Warzone egy folytatása, ez kvázi tényleg? Azt a kurva. Az egy után a kettőt, tudod? Ami a free-to-play mikrotranszakciós modellre fog építeni, akkor mellette nincs értelme kiadni a Modern Warfare 2, nek a multiát ingyen, egy azon engine-en, azonos időben, mert a kettő kannibalizálná egymást. Tehát, hogy annak nem látom értelmét. Jó, ugye hát ott inkább úgy szokták megoldani, hogy mit tudom én, skineket, meg ilyen fasságokat a kettő között szokták. Jó, hát a játékipar megcáfolta már a józanész többször is, úgyhogy... A játékipar bekaparja. Úgyhogy jelenleg ezt tudjuk. Lassan kezdődik az Amurant stream. Igen. Lehet párhuzamosan futtatni. Az nem folyamatosan megy? Mert az akkor is megy, mikor alszik, meg ilyenek, nem? Igen, azt láttam. Még nem lett meg. Én azt láttam, amikor beöltözött csirkének, és akkor ott valami... Mi aztán átküldted, emlékszem. Átküldtem. Mondjuk ellendett szerintem lassan távoltartási végzés. Na, de van egy másik Warzone-os hírünk is, mégpedig az, hogy lopott kutyás skint árulnak a Warzone-ban. Ez olyan lítes volt, nem? Ez a cím. Na, itt arról van szó, hogy volt egy faszi, aki csinált egy concept artot egy ilyen huskis skinről 2019-ben, egy ilyen Warzone-os skinről, amit így elképzelt, hogy ez így néznek ki, így megcsinált a concept artokat, meg tök minden, kitolta, és tényleg tök fasza volt meg minden, és akkor az Activision bizárnak gondolt egyet, hogy te, láttam ezt a concept artot. Ez kurva jól néz ki, tetszett az embereknek. Mi lenne, hogyha mondjuk valami hasonlót megcsinálnánk, vagy kis módosításokkal beleraknánk a játékba, és akkor azt mondta a másik csávó, hogy és mi lenne, ha az egy az egybe. De úgy, hogy neki nem szólunk. Na, ez történt. Tehát, hogy fogták, lemásolták, kibaszottul kurvára ugyanúgy néz ki az egész, tehát így egy az egybe ellopták a szellemi termékét az embernek, és így belerakták, és így várták, hogy na, észreveszi vagy nem? Észreveszi vagy nem? Picsába észrevette. Akkor bocs. Bocs, nem ide. bocs, nem ide. Úgyhogy ennyire abszolút beléjek, hogy minimálisan megváltoztat, csak egy az egybe belerakták úgy, ahogy volt. De legyártották hozzá 3D modellt, de nagyjából ennyi. Azaz milyen már, amikor gyakorlatilag a Call of Duty-n dolgozik az Activision fejlesztőinek a dandárja. De 2000 ember, vagy mit tudom én. De... És bazd meg, egy kurva kutyás skin nem képesek legalább egy pöttyöt rárakni, vagy mondjuk egy csíkot belehúzni, hogy ne 100%-ban ugyanaz a modell legyen. Vagy színezték volna át, mit tudom én, Hupililára, vagy bár nem. Még szíre is ugyanaz volt. Na, mindegy. És ez nem lehet semmilyen kontrollon. Hát nem. És ez már nem az első eset, hogy ilyennel találkozunk a játékiparon belül, és mindig akkor derül ki, mikor az eredeti szerző ezt észreveszi, és szót emel. Mert egyébként úgy elsúnyognák, mint a szar. De egyébként a MicroWare-ekre hajlamos, tudod, hogyha nem szól a Halo-nak a zeneszerzője, ők se tudják, ki kéne fizetni. Egyébként ilyenkor vajon van számon kérés, hogy Jóska, neked mondjuk az elkövetkező 4 hónapra vagy 5 hónapra az a feladatot, hogy csinálj egy ilyen skint, valami újat találj ki. Jó. És 4 hónap múlva jelentkezik, hogy ezt csináltam. És azt úgy számon kérik utána, hogy akkor igazából nem csináltál semmit az elmúlt 4 hónapban? De igen, jó sét a felvetés, hogy amit Toti mond, hogy egyébként miért vett volna egy ördögtől való a saját kutyáját lefotózni mondjuk, és azt így bevinni? Egyébként van olyan, valaki... Megmutatom egyébként, hogy... Valaki random ráakad egy kutya skinre a neten, tehát igazából mit keresett, amikor ezt megtalálta? Csináljuk már meg majd azt, amiről már itt többször beszéltünk, hogy tudom, hogy nehéz megoldani, hogy ilyenkor képeket rakjunk be, de valahogy majd megoldjuk, mert ezt most így megmutatnám. Nem nehéz, de pont annyira lusta vagyok lusta. Igen. Pedig még lájkoltad is ezt a felvetést izén. Én lájkoltam egyébként, de baromira támogatom, hogy legyen egy ilyen, csak én nem akarom megcsinálni. Ja, értem. Jaj, nem menj fel Twitterre. Csak feltéped a régisebbeket. Jaj. Nem csak ezt akartam neked megmutatni, hogy egyébként így nézett ki a koncept, tehát pont teljesen tök ugyanúgy néz ki, ez meg ez kint, de pixel pontosan, ugye még ezek a kis baszások is ugyanott vannak rajta. Azt a kurva. Úgyhogy... Jó, hát itt nem szarral gurítanak, ahogy látom. Itt sem. Na, de van még kodos hírünk, és akkor itt átengedném a szót. Jó. Na, van egy érdekes hír, ezt viszont drága közkedvelt Jason Schreierünk szellőztette meg. Mi tudunk meg berakni egyébként linket ide, mert azt tudom, hogy a, szerintem, mert az adminok is tudnak. Lehetséges, hogy tudunk. Bedobod ezt a linket oda? Ja, persze. Tehát, és hol volt a... Ott volt lejjebb a... Mindjárt betölti azt a twitteres szart oda közé. Normális neted lenne, akkor nem lenne ebből probléma. Nem az a probléma. Megint hülyes. Na figyelj, beteszem nektek ide ezt a linket, és akkor itt majd el tudjátok kezdeni keresgélni. Tessék. Na, maradunk a Call of Duty-nál, és ismét Jason Schreier. Jason Schreiernek a vakondjai lehoztak egy hírt, vagy hát információt szereztek. Állítólag a Treyarch félre következő Call of Duty, ami jövőre érkezne menetrend szerint, az állítólag nincsen valami jó formában, tehát ugye említettük már, hogy a Call of Duty 2 óta évente jönnek a Call of Duty-k. Ez a sor minta úgy néz ki, hogy megtörni látszik, és jövőre nem fog jönni kod. De nem is ez volt a célja? Nem mondták, hogy valami ilyesmit terveznek, hogy most már eljöjjön évente? Szó volt arról, hogy valahogy ezt higítani szeretnék, de azt nem tudtuk, hogy jövőre már így lesz. Aha. Úgyhogy ennyire hamar, tehát hogy már jövőre nem fog összejönni. Egyébként nem tudom, hogy ezt az információt tudták ők, és erről kommunikáltak. Tehát ők meg sejtették, hogy nem lesz jövőre kód, és elkezdték kommunikálni, hogy... Treyarchnál úgy voltak, hogy megnéztek a reflektort, abban mi ugye elmondtuk, hogy van egy ilyen cél, hogy akkor most már akkor két évent, és akkor úgy mondták, hogy no, akkor ne kráncsoljunk már annyira. Uh-huh. Gyerekek, szépen visszavesszük a fejlesztési tempót. Balázsék azt mondták, hogy itt most már két évente lesz kód. Hogy Balázséknak nem kell minden évben kód, akkor nyilván másnak se. Persze. Na úgyhogy, igen, mondják, hogy nagyon halk vagy, úgyhogy beszélj majd a mikrofon felé. Vagy beszélj halkabban, de feljebb csavartad most a hangerőt. Nem? Igen, feljebb csavartam, de nem tudok. Csavart fel a hangerőt. Valamire nem érdemes hangot adni. Mindegy, nem is ez az érdekes, hogy a jövő éves kód el fog csúszni, hanem hogy a Activision-ettől függetlenül nem akar lemondani az annuális kód megjelenésről. Megint bedobtam egy ilyen évi intellektuális faszverést. Úgyhogy arról van szó, hogy állítólag jönni fognak prémium kontentek jövőre. Ez miben nyilvánul? Nem tudni, nem részletezték, annyit mondtak csak, hogy állítólag terben van jövőre valamilyen prémium tartalom. A Modern Warfare 2-höz. De ez több lesz, mint mondjuk a szezonális update-ek, azon amik kívül, amúgy is vannak. Azon kívül terveznek prémium contentet. Na most, hogy ez mit tartalmaz, azt nem tudni. De nekem van egy olyan érzésem, hogy ez a content, ez nem csak a tartalmát tekintve lesz prémiumként kezelve. Aki hallgat minket, most azt mutogattuk, hogy persze ez pénzben is sokat fog jelenteni. Igen, forró, ropogós pénzben. Ja. Hát az alapból nagyon jó, mert ugye a múlt is része alapból úgy van felépítve, hogy azért lehessen benne kötteni rendesen, és akkor azt gondolod, hogy majd beraknak valami egyben nagyobb csomagot is, amiben még lehet majd költeni? Hát, talán egy nagyobb a map csomag érkezik. Zászló csomag. Zászlók nyilván, meg ilyen ribbonok, meg ilyen szarok. Zárható kapu. DLC. Most nyitható lesz. Nyitható kapu DLC. Nyitható kapu DLC. Akinek bassza az OCD-t, hogy nem nyílik a kapu, az fizetett $20. Tehát... Hú, nem. Résnyire fog záródni. Jön csak el. És majd tömegével jönnek, hogy a kurva életben. Egyébként az Activision Blizzardba kinézek ilyeneket, hogy simán beleintegrálják. Csak hogy kúrják az emberek agyát. Úgyhogy... Nem tudom, meddig fognak elmenni, tehát a múltkor, emlékszem, amikor beszéltünk a BMW-s hírről, hogy a mi ülésfűtés, hogy mi a szar. Előfizetéses ülésfűtés, igen. De jött rá ilyen mém, hogy ott vezeti a csávó a BMW-t, és akkor egyszer csak elkezd lassítani a kocsi, és így a légzsáknak a helyéről kiugrik egy ilyen ATM fizetés. Na, Gábi, ez itt a teszemben. Egyébként simán el tudom képzelni azt, hogy a jövőben az autókban mondjuk integrálni fognak egy ilyen bankterminált, és hogyha bármi van, akkor mondjuk kell az ülésfűtést, de nem fizetted be, akkor gyorsan lehúzhatod. Ja. Ne, hogy ne azért olyan te szoktál, nem? Ja, hogy nehogy már azért ne tudjál fizetni mondjuk a gyártónak, mert nincs a közelben ATM, segít. Kártyát is elfogad. Itt van minden hónapban. Szép kártya. Szép kártya. Ezt a kajáról húzod le, légy. Utazási követően. Istenem, szörnyű. Na, beszéljünk Diablóról, és maradunk még Jason Schreiernél. Beszéljünk Diablóról, két hírt hoztam nektek. Az egyik, kinda jó hír, ez a Diablo 4-nek elindult az alfa-alfa-alfa tesztje. Ugye ez a Blizzardos belső teszt, ami úgy néz ki, hogy amikor van egy nagyjából játszható verzió, akkor azt így kizúzzák a családnak meg a barátoknak, és akkor lehet vele játszogatni. Uh-huh. És Jason Schreiernek voltak ilyen infói, hogy ez így elindult, és nagyon vicces volt, mert azt mondta, hogy senki nem nyilatkozhat róla ugye hivatalosan, mert NDA-s a dolog, de ő azt hallotta, hogy nem is lesz olyan rossz a játék. Most így a Blizzardos belső alkalmazottak játszanak a Blizzardos címmel, nem tudom, tehát hogyha te ilyen helyen dolgoznál, mondanád azt, hogy szar a játék? De előlegezzük meg neki, hogy egyébként... Jó, ugyanezek a szivárogtatók egyébként szoktak olyanokat hozni, hogy a Skull & Bones-tól nem érdemes sokkal többet várni, mint egyébként. Mint az a, jó, mondjuk, de az a Ubisoft. Jó, igen, Ubisoft. Figyelj, egyébként a Blizzard játékot nem szoktak tipikusan szarok lenni. Tehát vannak a dolgok, amiket... alatt vannak, hát a Micro mondta, senki nem ismeri őket. Az egy dolog, de aki ismeri, azok szereti. Az a pár ember. Értem. Az a maroknyi World of Warcraft az játékos. Az a 361 millió ember? Igen. Igen. Tényleg egyébként az új-zélandiaknak nem szúr szöget, vagy nem tudom, nem ilyen vészharang, hogy a Micro azt mondja, hogy ezeket nem ismeri senki, és akkor az Activision meg lehozza a nyilatkozatába, hogy ja, most már csak 360 millióan játszanak a játékainkkal, és akkor ott vannak az új-zélandiak, hogy végül is. Az nem is egészen értettem, mert azt tudtam, hogy az olyan viszonylatban került elő ez a szervezet, vagy nem is tudom mi, hogy, tehát, hogy ott blokkolhatják az AB akvizíciót, de hogy hogyan, meg milyen értelemben, úgy, hogy közben a másik kommunikáció, meg a Sony-nak a brazil főispánsághoz ment. Tehát, hogy a brazil vármegyében. Nem is tudtam, hogy mennek ezek a kommunikációk, hogy a Sony beszél Brazíliában valami random kormányügynökséggel, utána a Microsoft meg Új-Zélandra kommunikál, hogy megnézték, hogy egyébként hol nincsenek konzolok, mert... Ja, most, hogy a brazil Sony góri ott a favela szomszédságából nem hallott még a Call of Duty-ról, ezt megértem. Ugye... De ott tehát meg nem hiszem, hogy annyira el van terjedve, mert ugye Brazíliában... Már a favela? Nem a favela. Brutál árakon mennek a konzolok a többi országhoz képest, tehát valami, nem tudom, 8-10-szeresen túl vannak ára, az ugye ott a mai napig saját licenszt vásároltak arra, hogy a Sega Mega Drive-ot lehessen gyártani. Az egyik ilyen játékgyártó cég vett rá a licenszt, és a mai napig forgalmazzák az eredeti Mega Drive-ot, és jönnek ki rá játékok. Nincs is rá Call of Duty. Nem vagyok róla meggyőződve egyébként. Na mindegy, ez kicsit eltávolodtunk. És akkor még egy Diablos hír. Egyébként nem tudom, hogy fejlesztésben mit jelent, hogyha most megy ez a nagyon pre-alpha teszt, akkor innen még mennyi a megjelenés, mert ugye már pedzegették, hogy nincs olyan távol. Meglátjuk. Na mindegy, Diablo Immortal. Miért költsünk benne kurva sok pénzt? Na miért? Van egy csávó, aki, ő meg több haverja, és egyébként iszonyat sok pénzt éget. Azt hiszem, hogy ez egy tartalomgyártó youtuber csávó, van egy komolyabb klánja, meg mit tudom én, így a Diablo Immortálon belül, és hát elég vastagon égette a pénzt, hogy ők legyenek a legjobbak. Nem csak ő a haverja is, de róla tudjuk, hogy konkrétan eldarált 100 ezer dollárt. Azt így szépen beletekerte. Mennyi most jó magyar forintban? 40 millió? Mondjuk, annyi biztos. Mindegy, sok. Ezt arra költötte konkrétan, hogy feltápolja, azt hiszem egy barbárja volt, ezt így jól megtápolja, mert ugye ez nem pay to win a játék, csak hogyha kurva sokat költesz, akkor de. Feltápolja a kis barbár karakterét, hogy ő PvP-be, tehát ez a játékos-játékos ellenére, illetve a kláncsatákban ő nagyon tápos legyen. Most ez annyira jól sikerült neki, hogy a Diablo-ban matchmaking úgy működik, hogy megnézi a gíred alapján, felszerelésed alapján, hogy beoszt egy ilyen szintre, hogy mondjuk a te a felszerelés alapján mondjuk 100 pontos vagy. De balanszolja gyakorlatilag. Igen, és akkor olyat oszt be melléd, aki hasonló. Azzal, hogy ő elverte ebbe ezt a pénzt, olyan szintre tápolta fel a karakterét, hogy 3 nap alatt nem dobott neki ellenfelet a játék. Tehát, hogy gratulálok. Tehát, ha annyi eszed van, mint egy marék répának, akkor megérdemled. Tehát 40 millió forintnak megfelelő dollárért elérheted, hogy használhatatlan legyen a multi a Diablo. Igen, tehát hogy kifizetsz ennyi pénzt a játékért, hogy utána ne tudj vele játszani, mert valószínűleg kevés hülye költött el még ennyit. Azért ez annyira Darwin díjas bassza. Zseniális. Lehet rá mondani, hogy jó, mert neki volt annyi pénz, hogy elköltse rá. Hát gratulálok, erre költötte, meg is érdemli. Ez igen. Na, te látod. Szép munka volt. Igen. Na de vannak jó híreink is. Eddig csak azok voltak. Grounded. Így van. Ugye az Obsidiannak a... Egyedülálló lett a karaktere, igen. Survivor játékáról van szó. Ugye tudtuk, hogy ősszel fog megjelenni az 1.0-as verzió, és most már van dátumunk is, szeptember 27, ezt a... Most lett 2 éves egyébként az Early Access verziója. Én nem is tudtam, hogy ez már ilyen régóta van Early Access-ben. Viszont nagyon-nagyon tolták. Tehát ahhoz képest, hogy ez ilyen garázs projektje volt az Obsidiannak, tolták bele a tartalmat rendesen. És most is azt mondták, hogy ugyan már megvan ugye a végleges megjelenési dátum, de még az azelőtti patchben is rengeteg újdonságot fog kapni. És már megerősítették azt is, hogy igen, ugye végre kijön a, tehát kilép Early Access-ből a teljes verziós játék, megjelenik szeptember 27-én, viszont továbbra is támogatni fogják a játékot. Amellett egyébként, hogy dolgoznak 30 másik projekten. Nem tudom, hogy az Obsidiannál hányan dolgoznak, de egyébként kalapot megemelek a teljesítményük előtt, tehát ezt nevezem el hivatottságnak. Igen, igen. Úgyhogy a Grounded nem is egy szarjáték. Nem. Tehát kifejezetten jó ebben a zsánerben. Még azt is mondhatni, hogy valamilyen szinten egyedülálló. Úgyhogy én is csak azt mondani, nem lesz azt hiszem, hogy tehát bőven nem teljes áron fog kijönni. Próbáljatok rá, amint megjelent az 1.0-es verzió. Kóban egyébként elég fán a dolog. Szerintem fogunk, majd Discordon nézzetek szét Atályban, mert már beszéltünk róla, hogy fogunk játszogatni vele. Talán 4 fős kópot támogat, ebben most nem vagyok biztos. Én se, de kópot azt támogat. Az Early Access is tudta a kópot, úgyhogy... Mi toltuk, annó Dominika kitoltuk az aktuálisan elérhető tartalmat, azt végigjátszottuk. Úgyhogy akkor szerintem vissza is megyek én is, és akkor ott majd nyomunk egy kis Grounded-et. Veled nem, mert te ott hagyod 2 nap után meg. Addig kipörgetjük. Felborítod a katicát, azt neked elég volt. Elszűtsz valami szar szóvicet rá, hogy a piros pöttyös az igazi. Csak ezért fogom megcsinálni, ott leszek veletek, és egyfajtában szivatni foglak téged, ilyen rettentő pihent szóvicek, és ki fogom égetni a nézőket a picsába. Nem, mert kibaszlak a Discord csatot. Ha akarjátok látni ezt a folyamatot, mindenképpen csatlakozzatok be a basztát. Expertok kérdezi, lesz-e rendes története? Van neki egyébként története, tehát azt folyamatosan bővítették. Nem mondom, hogy ilyen rohadt mélyen szántó, de mondjuk így a Survivor játék, kraftolós Survivor játékok között olyan elmegy kategória. Jó, tegyük hozzá, Balázs olyan történeteket szokott játszani, hogy összeomlott a birodalom, mensd meg a sárkányt és mensd meg a birodalmat. És ennek a különböző variánsait játszod évek óta. Na, menjünk tovább. Kérlek, tovább jutok az intrónál. Igen, milyen büszke vagy magadra, örülök. Tudom, te olyankor már írod a tesztet. Már félig kész. Menjünk tovább. Így versenyzel, hogy feltelepült már a játék, mert majdnem befejeztem be aznak a tesztet. 5 percen belül nincsen feltelepülve a játék, azon megírom a tesztet. Én legtöbbször nincs feltelepülve. Igen. Na, Stalker hírt hoztunk. Így van. Mégpedig arról, hogy kikerült a netre egy pre-alpha verziója a Stalker konzolportjának, nem a Stalker 2-nek, hanem a Shadow of Chernobyl-nak, tehát az eredetinek. És ebből adódóan úgy néz ki, hogy készül egy remake. Elvileg ugye ez a X-Ray Engine, vagy mi alatt futott, azt hiszem, hogy ez volt a neve. Annak egy tovább gondolt verziójával, mert az, onnan tudni, hogy ez a konzolos verzió volt, hogy egyrészt PC-n crash-el, mint állat. Csak AMD kártyán indul el, tehát ebből adódik a konzolos áthallás, és az interfész teljes egészében át lett szabva konzolos irányításra. Te egyébként adnál egy jó Shadow of the Chernobyl remake-et? Úgy előttem valamikor csináltam belőle a Retroworld-ot, írtam a GSC-nek, és válaszoltak egy pár kérdésre. És akkor megkérdeztem tőlük, hogy hogy a picsába állhatott meg a játéknak a patchelése milyen évekkel ezelőtti állapotban, akkor még rendesen úgy válaszoltak, hogy fel voltak háborodva, hogy mondhatok ilyet? Ők nagyon aktívan támogatják mind a mai napig a Stalker Shadow of Chernobyl-t. Úgy mondom, hogy a hivatalosat töltöttem le, és néztem, hogy... Ezt csak a fanok csinálták, nem? Igen, és hogy de ők támogatják, és máig dolgoznak rajta. Hanem, hogy azok, hogy néznek, hogyha nem dolgoznátok rajta. Na, viszont akkor van egy jó hírem, mert ezen nem a GSC dolgozik. De akkor lehet, hogy is fog készülni. Lehet, hogy a támogatást is kapni. Ja. Úgyhogy mondom egyébként, hogy... Nem a Sreeforce. A vakmókusok. A vakmókusok reszelik. Egyébként egy Stalker felújításban pont benne van, hogy a vakmókusok reszelik. Ú, az jó lesz. Az jó lesz. Ezek értenek hozzá. Nem szaraggurítanak a vakmókusok be. Ú, tudod, lehet még tesztetézni. A vakmókusok csinálják, és 4 játékon dolgoznak egyszer. Tudod, milyen lehet, amikor a vakmókus csinál, és nem ér rá. nem tudnak teljes forralni. Figyelj, reggel 8-tól 10-ig Shadow Chernobyl-t leszelek, utána a God of War-nak a portján is dolgozok, már arra az ugye kell egy kis idő, arra picit többet szánok, és akkor utána átmegyek, azt a Ratchet-nak a portját csinálják még ők, vagy nem is tudom, még valami, a Sony-nál dolgoznak még valami. Nem, ezek csak felfelé tudnak bukni. Figyelj, meg fogjuk még élni érni egyébként, hogy a Sony felvásárolja őket, és a következő Galofort ők csinálják. Megérjük még. Én odaadnám nekik mondjuk az Uncharted-et akkor, vagy a Last of Us-t. A Last of Us-t odaadnám, azt tudom. A Last of Us-t odaadnám. Azt tudom. Megmutatnák, hogy kellett rendes Last of Us-t csinálni. De ezt tényleg megtörténni, az meg egy vasvillával foglak végigkörni. Na menjünk tovább, az Isten nem mossa, hogy te voltál. Naughty Dog már bebizonyította, hogy nem ért hozzá, eljött a bokmunkusok ideje. Első AAA projekt, neztek itt a Last of Us 3, hozzátok rendben. Csináld jobban. Csináld jobban. Hát a bokmunkusok értenek hozzá, nem kell őket félteni. Hogy összerakták, végre normálisan megcsinálták a izélet és a Mass Effect-eket is. Kijött az a fos Andromeda, utána hogy rendbe szedték? Ugye ők csinálták a Trilogy, The Remastered, de valami faszom kiadást. Te kiderül, hogy ők is egy Ganges Studio, az milyen lenne? Nem. Meglepődnél igazából? Nem meglepődnék meg rajta egyébként. Bár szerintem ahhoz kér... Nem, azért, hogyha láttad, hogy nézett ki a GTA, The Remastered, The Trilogy, The HD Edition, de faszom tudja mi, akkor ahhoz képest azért a Mass Effect trilógiát azt jobban összerakták. Tehát azért ott volt benne vakmokus spiritus azért, hogy kipahozták az első részt, meg hogy nem nyúltak hozzá a másodikhoz, mert tudták, hogy az nem szabad. Figyelj, hogy a kellő ideig nyújtasz ilyen minőséget, az egy idő után stílus lesz. Így is lehet mondani. Lehet, hogy erre bazíloznak. Én tudod, kinek a helyében keresném meg őket? Na? Mikor a Square Enix helyében, és ráereszteném őket a Babylon's Fall-ra. Na ezzel kezdjetek valamit. Megoldanák egyébként. Ő meg. Simán. Jó héten azt látnád, hogy 20 millió játékos tolja a Babylon's Fall-t. Na most, hogy ennyire boldog vagy? Babylon Rise-ra átnevezték. Ugye? Menjünk át a rövid hírekre, amik most elég hosszúak lesznek. Igen, rövid hírek, és ott van egy Nintendo blokkunk. Hogyha azt kiadtad magadból, akkor viszont én felvezetem az Electronic Arts-os területet. Ja, itt nem fogok örjöngeni, igazából két Nintendo-s hírt hoztam. Nem, egyik se ilyen baszogatós. Az első az, hogy csökkennek a Switch-ek az eladásai. Figyelj, igazából már elérték azt a plafont, ahonnan már csökkenhetnek. 111 millió eladott Switch-nél járnak, ami... Nintendo-s mértékkel is kurva nagy, tehát talán a kézi konzoljaikat kivéve ugye még a Wii sem ment el eddig, mert már a Wii eladásokat is nagyon lenyomta. A GameCube, Nintendo 64 meg ilyesmi, azon meg abszolút nem, tehát azok ilyen 30 milliós eladásokat produkáltak annó. Tehát ez egy nagyon szép szám. Igazából itt azt kell látni, hogy a tavalyhoz képest csökkentek a Switch eladásai, viszont onnan markánsan. 22%-kal, viszont azt is kell tudni, hogy a tavalyi volt az egyik legjobb éve a Nintendónak, Switch eladások szempontjából. Ebben egyébként valamennyivel kalkuláltak, mert ugye mi is lehoztuk hírnek, hogy nem tudnak elég Switch-et gyártani, mert már szerintem nem, egyszerűen a Tegrát nem gyártja le nekik senki. Ugye ezt mondtam, hogy annyira régi gyártósorom van, hogy egyre inkább elérhetetlenebb lesz. Egyébként szerintem a kereslet csökkenés is jelen van. Tehát, hogyha valamennyire referencia értékű az, hogy találunk-e konzolt jelenleg a boltok polcain, azért Switch-et tartósan lehet találni a egyébként boltok polcain. Egyébként meglepődnél, nem feltétlenül, és én itt inkább tudom, mit látok. Szerintem már mindenki vett. Ezt mondom igazából, hogy azért, nem, azért van a boltok polcain most is, mert egyébként már nincsen meg az a tömeg, aki elkapkodná polcokat. Ki az, aki megjelenés után 5 évvel akar Switch-et venni? Biztos van ilyen. Biztos van, de szerintem nem sok. Egyébként gyanús nekem, hogy itt ennél a pontnál ez a 111, mennyinél van a PlayStation 4? 120 milliónál, nem tudom, ott hivatalos adatokat már rég nem kommunikáltak. Szerintem egyébként ez így egy érdekes indikátor. Szerintem ilyen 111-120 millió potenciális konzolvásárló van jelenleg odakint. Ez egyébként egy érdekes... A Switch-nél ez trükkös, mert ugye azt inkább a handheldekhez kell hasonlítani, és ott ugye a Game Boy eladások jóval magasabbak voltak, aztán 140-150 millió. Tehát van még piacidés, ha szigorúan kézikonzóként tekintesz. Valóban, viszont ez azt mutatja, hogy azért, mert ez a két érték nagyon-nagyon közel van egymáshoz. Markolac, nagyon szépen köszönjük. Tehát ez azt mutathatja, hogy egyébként, hogyha konzolt akarsz eladni, tök mindegy, hogy handheldben gondolkodsz, mert azért tételezzük fel, hogy a Nintendo az, aki átjáró platform, mondjuk az Xbox meg a PlayStation között. Kisebb a valószínűség annak, hogy valaki vesz Xboxot meg PlayStation-t, az valószínűleg, hogy valaki vesz mondjuk Xboxot meg Switch-et, vagy PlayStation-t meg Switch-et. Igen. Talán ez az a plafon, amit így az eladások jelen pillanatban ennél a generációnál mutatni tudnak magukból. Ha viszont ez van, akkor ez érdekesen mutathatja, hogy a harmadik évben hol járunk mondjuk a PlayStation eladásokkal, meg hol járunk az Xbox eladásokkal, hogy ezt az értéket mondjuk a negyedét már 27 milliónál jár, azt hiszem, a PS5. 27 millió, akkor... És 23-24-nél a... 20 millió fölött van az Xbox is, abban biztos. Hogy... Akkor igazából mondhatjuk azt, hogy a negyedét túlnyomó részt le tudja fedni. Tehát most már lefette igazából ennek a piacnak. Mm. Szerintem ez egy érdekes érték, vagy egy szemlélet, nézőpont. Mondok egy merészet, szerintem 130-140 millióig el fog menni a élettartam a végéig a Switch. Ezt majd megmondom, hogy miért a következő hír alapján. Értem, hogy egyébként a lendület mutatná, viszont ez a 22%-os visszaesés azt mutatja szerintem, hogy egyébként nem. Tehát a csúcshoz képest, de gondold el, hogy ahhoz mi kell, az mondjuk még az kell, hogy mondjuk piacon tartják a Switch-et egy pár évig, ami valószínűleg így lesz, és mondjuk évente 10 millió elmegy belőle. Annyi elfog. Lehet, hogy akinek már van egy, vesz még egyet, nem érne. Ugye ilyenkor játszhat azzal a Nintendo, hogy ilyen faszkópé módon belerak egy OLED kijelzőt, mint most, hogy kiadja ugyanazt, csak egy másik kijelzővel, és akkor hívja izének Switch nagy akkumulátoros kiadásnak, mert rak bele egy nagyobb baksit. És akkor megveszik, mert egyébként én nem két emberről tudok, aki az alap switch-e mellé megvette az OLED-et. Mert hogy azt látja. Jó, mert az OLED kijelző az minden egyébként. Tehát, hogy én szerintem menni fog. Ami itt érdekes az volt, hogy szoftver eladások is csökkentek, itt majdnem 9%-os csökkenésről van szó, amiben szerintem közrejátszik az, hogy nagyon-nagyon sok prémium címe az a konzoljával egyidős. Tehát 5-6 éves, 5 éves, 17-ben jött a Switch, a nagyobb címek közül. Uh-huh. És igen, most jött egy Xenoblade 3, de az is réteg játék, ugye inkább RPG-seknek, illetve jön még a Bayonetta. Illetve amit itt felsoroltak, hogy miért, tehát hogy nem olyan rossz a szoftveradás, mert hogy a Kirbyből is elment 4,5 millió. Úgyhogy belegondoltam, hogy ez egyébként Nintendo léptékkel jónak számít. Mikor jött ki a Kirby? Idén. Tavasszal. Hát akkor 4,5 millió az nem egy olyan nagy durranás. Egyébként jön nekik még egy Mario & Rabbids is. De szerintem annak nem lesz olyan brutál adása. Jó, itt azt kell látni, hogy vannak iszonyat kirívó példák, tehát nem tudom, mennyi mehetette Pokémonból 100 millió fölött? Mondjuk igaz, Tidus Famous mondja, hogy még jön egy Splatoon 3 is. A Splatoon 3 az szerinted annyira meghatározó egyébként? Nem tudom, nem vagyok kérdő. Látom, hogy próbálja tolni a Nintendo, de nem vagyok arról annyira meggyőződve, hogy egy lapon van mondjuk egy, mit tudom én, 162. 2D-s Mario remake-kel. Nem tudom. Tényleg nem tudom megmondani. Figyelj, igazából a nagyon-nagyon eufemizmussal, tehát a természet törvényeit egyébként a Nintendo sem tudja megerőszakolni. Ennek azért megpróbálja. Megpróbálja, de azért ennek a konzolnak lesz egy kifutása. Hiába mondja azt neki, kurvára megéri, mert szinte már azon keres, hogy megrendeli. Nem tudom, mert nagyjából most már ott tarthatunk, hogy ilyen 10 dollárba kerül a komplettel az gyártott Switch. Tehát nyilván a Nintendo örülne, hogyha ezt még ugyanannyi ideig piacon tudná tartani, mint ameddig most volt. De azért az tisztán látszik, hogy azért ennek van egy felvevő képessége. Ezek szerint jól fogyott a Splatoon, akkor visszavonom az előzőn. Szeretik egyébként, meg amúgy tényleg fán játék, csak nem nekem szól, meg nem neked szól. Mi másfajta multiplayer játékokkal játszunk, hogyha játszunk. Szórakoztató. Igen, ami nekünk szórakoztató. Hát téged nem szórakoztat semmi. Nem, ez mondjuk igaz. Mondjuk én nem sokat multizom. Veletek szoktam kodozni, de azon felül így komolyan elgondolkoztam. Hát akkor biztos nem sokat multizom. Hogy nem mostanában, mindig amikor kijön az aktuális kod, de hogy azon felül egyébként meglepően kevés multis játékkal játszom. Nem is tudom. Mondjuk konzolon nem tudom mennyi, tehát a multiplatform megjelenéseken kívül nem is nagyon van ilyen. Tehát a PlayStation-on, vagy akár Xbox-on is most az Infinite-ot hagyjuk. Eszedbe jut bármi, amivel mondjuk huzamosabb időt eltöltöttél multiban? Mongus. Jó, oké. A Mongus az nálam például ilyen volt. Én annól nagyon sokat játszottam ezzel a Knockout City-vel. Hát ez a két hétig, amíg volt egy fellángolás. Igen, két hétig. A kód volt tényleg olyan, hogy az tartósan bent tudott tartani. De Destiny 2-öztem még elég sokat. Destiny 2, nem tudom, multinak minősül az, hogy Horizon-et öztem. De az is egy fellángolás volt, ahogy te is mondtad, ami mondjuk úgy tartósan bent tud tartani. Tényleg a Call of Duty az egyetlen, ami ilyen, hogy így fixen mondjuk bent tart. Meg most az Among Us, de egyébként máshogy nagyon nem. Nem. Hát a MMO lenne még, de ugye ott is gyakorlatilag, ami nagy MMO, tényleg brutál felhasználói bázissal konzolon, az az FF14. Mert ugye WoW nincs, a régi Warface-t még sokan játszanak, de például ugye a Terrát ezt lelőtték, tehát még az se. Raid Shadow Legend. Azék mennek, a ilyen World of Tanks, World of Warships, meg a nem Rising Thunder, mi a másik ilyen? War Thunder. War Thunder. Azok. Én sok ilyen játékot... Elder Scrolls Online. LOL. LOL nincs konzolra. Arra nincs. Te meg nem is játszottál, szerintem egy életedben LOL. De mondom egyszer, amikor terheléses tesztet csináltunk a táborban, akkor egyszer játszottam LOL-t. Igen. Ha? Tehát konkrétan annyit csináltam, hogy kattintgattam, hogy haladjon a karakter, de nem küzdöttem meg senkivel, csak azt néztük, hogy stabil-e a jel. LOL lesz-e konzolra? Endlisted. LOL lesz konzolra Xbox-ra? Nem. Nem a League of Legends fog megjelenni Xbox-ra, hanem hogyha van Game Pass Ultimate előfizetésed, akkor megkapod a LOL-os karaktereket a PC-s verzióban. De várjál, mert figyelj, most komolyan azt a kérdést tetted, hogy vannak-e népszerű multiplayer játékok? Nagyjából. Szét kell nézni Twitch-en. Fortnite. Nem Fortnite, mi az? Valorant például. Meg az ilyen... Jó, rengeteg. De az nincs konzolra. Tehát én itt most konkrétan olyan multiplayer játékokra gondoltam, ami konzolra, mert PC-re van sok. Smite. Smite-nak van konzolos verziója. Vagy ne, Xbox-ra van. Ez remek. Ugye? Én régen sokat Smite-oztam. Hát az... Ez Apex jól. Legends, jogos. Igen, Bleeding Edge. Tényleg. Jó öreg Bleeding Edge. Hát igen, ha más nem, akkor a Bleeding Edge. Ezt már lelőtték a faszban. Hát. Nem, ott van még Game Pass-ben. Még mindig ott van. Az is hogy be volt promózva. Na, tök jó, beszélgetünk. Meg az... a Ubisoftnak volt az nagyon jó játéka. Hyperscape? Az. Ja, volt ilyen. Meg a Rainbow Six. Játszatok izét, viszont Wildlands-et most bekerült a Game Pass-be, a Scope-ba fan. Na, most, hogy megbeszéltünk, mik vannak a Game Pass-ben így a Nintendo blokknál, akkor beszélj még egy Nintendo hírra. Igen. A Nintendo-nak van egy rossz híre, hogyha erősebb Switch-et szeretnétek, mégpedig az, hogy a pénzügyi jelentésük, de szintén úgy benne volt, hogy 2023 tavasz előtt senki ne várjon félgenerációs váltást, hardware upgrade-et, meg semmit, meg valószínűleg utána se egy jó darabig. Tehát nem tartom kizártnak, hogy van valamiféle, tehát hogy dolgoznak egyébként nyilván az új konzolon, mert azt azért már akkor elkezdenek dolgozni az új konzolon, mikor ugye megjelenik az előző. De hát nem is tudom, szerinted számolhatunk nagyjából azzal az életúttal, mint mondjuk a Prevgen esetében, ahol a Next Gen megjelenésig ugye 7 év telt el. Tehát 13-ban jelentek meg ugye a Prevgen konzolok, és 20-ba váltotta őket a következő generáció. Ugye 17-ben jött ki a Switch, tehát elvileg 24-ben, vagy 24-ig meg kéne érkeznie az új Nintendo konzolnak. Nekem az a fura egyébként, hogy hol van a Zelda 2? A Breath of the Wild második része. Hát abból elég. Az hova tűnt? Kúkusban vannak eléggé. Figyelj meg, a végén még be fog jönni az, amit jósoltam, hogy következő generációs nyitó cím lesz. Vagy úgy csinálják, mint az előzőnél, hogy kevesen tudják, hogy abból volt Wii U-s verzió, csak ugye ezt a konzolt senki nem vette meg. De az úgy jött ki, hogy igen, Switch nyitó cím volt, de volt még Wii U-s verzió, tehát lehet, hogy itt is így lesz, hogy... Cross-gen címet? Hogy gyakorlatilag még kiadják Switchre, de már az lesz az igazából a fullos változatot már ők az új konzoljökre tervezik? El tudom annak kérdezni. Az elvileg egyébként jövőre megjelenik, tehát akkor adná magát, hogy jövőre mondjuk nem hiszem. A karácsonyi időszakra belöknek egy új switch-et? Szerintem, ha akarnának új switch-et, akkor arról már tudnánk. Ha minden igaz, jövő héten találkozom Sasával, akkor rákérdezek, hogy tud-e erről, mert most nagyon rá van mozdulva a Nintendo switch-re. Uh-huh. És akkor rákérdezek, hogy tud-e erről valamit, vagy sejt-e erről valamit. De én azt mondom, hogy ha jövőre generációváltást akarnának, arról idén már tudnunk kéne. Uh-huh. Hát ne, jó, a Nintendo-ról beszélünk, aki úgy szokta, hogy van ez a játék, tudod, amit nagyon vártok, és még nem mondtunk róla semmit. Ja, jövő héten megjelenik. Ők úgy szokták. Mondjuk ez igaz, de ez a játékra ez igaz, de a konzolokat azért nem így szokták. Tehát szerintem... Hát volt az szerintem annyira előre kikommunikálva, rengeteg, meg a Switch-re rengeteg szivárgás volt, tehát az viszonylag hamar lehetett tudni, hogy ez egy félig meddig kézi konzol lesz. Az nagyon az évekkel előtte már szivárgott. Én emlékszem, hogy voltak róla mindenféle ilyen konceptártok, hogy találgatták, hogy hogy fog kinézni, de elég sok mindent tudtunk már előre. A mostani generációs váltáson már nem tudunk semmit. Azért ez nem teljesen igaz, mert ha visszaemlékszel, egy jó ideje már pletykálják az erősebb Nintendo Switch-et. Igen, ez már mi is többször lehoztuk, hogy mindenki, de tényleg mindenki azt mondta, hogy jön. Uh-huh. Azt kaptunk izé Switch-oledet. Tehát szerintem ilyen nincs, hogy nagyon sok helyen tudják, hogy van meg, hogy készül. Tehát mindenki egybehangzóan azt mondja, aki iparági pletykákat terjeszt, hogy tudnak, hol tudnak róla, és sehol nincsen. Egyébként abban a szempontból nem lehetne meg, hogyha jövőre a Nintendo bedobna egy generációváltást, hogy nagyjából így tavaly óta pletykálnak a Switch Pro-ról, hogy a Switch Pro néven futott. Csak idén már beszéltünk róla, vagy kétszer. Tehát, hogyha ezt le akarják gyártani, és ennek mondjuk a hardveres igényeit már le kellett ütni, akkor azt talán azt így két évre előre, majd minimum le kellett ütni. Előre le kell ugye a gyártókapacitást kötni, na most itt játszhat azzal a Nintendo, hogy megint valami humbug SOC-t rak bele, és akkor ugye azok a az a fajta gyártókapacitás, hogyha valami régebbi kiselejtezett húgyos fost rak bele, akkor az jobban elérhető. Uh-huh. Ugye a Tegrát is azért tudták nagyon jól gyártani, mert már megjelenéskor nem a legmodernebb csíkszélességen készült, ezért olcsó is volt, meg hozzáférhető is volt, mert azokon a gyártósorokon a Nintendo könnyen tudott bidelni. Erre lehet, hogy szükségük is lesz egyébként. Egyrészt, mert olyan szempontból optimális lenne a legújabb csíkszélességre tervezni azt a chipet, amivel az új Switch jönne, mert ugye az a fogyasztáson sokat segítene, és azért ez egy kézi konzolnál elég jelentős dolog. De kiindulva abból, hogy ők azért szeretnek keresni a hardware-en is, én szerintem vigyük lejje majd az elvárásokat. Én most megkockáztatom, hogyha lesz új generációs Switch, sem fogja tudni a 4K-t. Biztos, ha Full HD 30 FPS-t fog tudni kézi konzol üzemmódba, akkor letehetjük vagy összetehetjük a kezünket. Tehát... Lenne egy kérdésem hozzád. Igen? Szerinted a Nintendo Switch, mint kézi konzol, nem csak ezzel, ami utána jön, tehát igen? A Switch-nek, a Nintendo-nak a kézi konzola, meddig lesz képes egyébként stabilan megőrizni a saját pozícióját az egyre erősödő mobil konzolos piacon, pusztán azzal, hogy Nintendo exkluzív játékok vannak nála. Szerintem pont ezzel tudja. Szerinted ez egy elég lesz a bebetonozza? Mert szerintem igen, csak kíváncsi lennék, hogy szól-e ellene valami. Nem, szerintem azon egyszerű oknál fogva, hogy ketté kell választani itt a kézi konzol per, meg ide vehetjük a mobilipart is, meg egy csomó mindent, meg a mobil gaminget is, hogy más a célközönség. Tehát más az, aki hiába hardware hasonló, hiába egyébként adná magát, hogy játékok hasonlóak. Nem teljesen így van, mert azért aki nyomja ezeket a mikrotranszakciós cuccokat a mobilon, az egy teljesen másik közönség, mint aki a klasszikus kézi konzolt vásárolja. Tehát, hogy ő játszani akar, most, hogy nem, valószínűleg nem is abban, tehát azt ő tudja, hogy nem abban a minőségben fog játszani, mint mondjuk tévén, nem is igényli. Ő csak annyit szeretne, hogy magával tudja vinni a konzolt, és tudjon rajta játszani játékokat, ami nem egy Clash of Clans, vagy nem egy Diablo Immortal, hanem mondjuk egy Mario. Azért vetettem ezt fel, nem azért, hogy a Luffy-t hámozzam, hanem azért, mert ha azt elfogadjuk, hogy a Nintendo következő kézi konzolát is a Nintendo játékok fogják eladni, akkor a Nintendo-ra az égvilágon semmilyen pressziót nem fog rá tenni az, hogy mit tud a Steam Deck, vagy mit tud mondjuk bármi más. Ha pedig ezt is elfogadjuk, akkor szerintem a következő Nintendo Switch igazából semmivel sem lesz. Nem szükséges, hogy erősebb legyen, mint a mostani. Egyedül az, amit te is mondtál, hogy más csíkszélességen kell, hogy tudják gyártani. Hát, de erősebbnek kell lennie, mert azért tehát azért ott is van egy réteg. Nézzük meg, általában nem tudtak egy az egybe portolni sose kézi konzolra, nem is azt mondom, hogy AAA, nagy konzolos játékokat. Mindig vagy egy másik kiadás volt, vagy annyira rommá volt butítva, vagy fel se ismerted. Azért a Switchen is vannak butítva a játékok, de ez volt az első olyan kézi konzol, és ezt nem veszem el tőle, ahol a nappali élményt lekicsinyítve megkaptad. Azért jött rá Witcher 3. Úgyhogy igen, nem nézett ki túl jól, de mindent tudott, amit a konzolos verzió. Tehát benne voltak, igen, benne voltak. Tehát, és nagyon sok ilyen volt. Tehát eddig soha nem volt annyira előtérben a nagyobb kiadóknak ez a fajta multiplatform fejlesztése, hogy a Nintendo konzoljára is gyártsanak, mert ott mindenki csak a first party tartalmakat fogyasztotta. Tehát csak Nintendo címeket gyakorlatilag. Próbálkoztak ezzel a Wii-nél több-kevesebb sikerrel, ott még valamennyire ment, ott sokszor kapott önálló, jó példára a kód, a legtöbb kód egyébként, ami megjelent Wii-re, az vagy arra volt alapból kitalálva, vagy a PS2-es verzió volt motion controllosan felhúzva rá, de soha nem a 360-as PS3-as verzió volt, tehát az nem. Na és akkor most van az, hogy ugye ezek is jól fogynak. A Witcher 3-ból is nagyon sokat eladtak, a Doom Eternalból, vagy a Doomból is ugye a 2016-osból is elment, és akkor itt jön be a Steam Decknek viszont az az előnye, hogy azért a Steam nekem például tudsz nyomni egy Elden Ringet. Amit azért hát akinek ez szempont. Hát nagyon sok embernek szempont. Jó, azért mondom, akinek ez szempont. Hogy, tehát ott azért van annyi akkora hardveres erő, hogy egy Elden Ringet elhajt. Hogy mondjuk egy Resident Evil 8-at, ami ugye azt hiszem csak streamelve megy Switchen, vagy nem is tudom, hogy a streamelve megy, a 7 azt tudom, hogy csak streamelve jelent meg Switchre, azt is elbír. Tehát, hogy ott nem kell ilyen szinten kompromisszumot kötni, meg ott azért már nem néz ki annyira rosszul, és azért úgy valamennyire balanszolták az akkumulátoridőt is, tehát hardware-es szinten valamekkor előrelépés kell, hatalmas kell, nem kell hatalmas. A kijelző is, sőt, na és akkor itt van egy teóriám, szerintem a következő Nintendo konzolnak már nem lesz semmiféle módon kommunikálva az a jellege, hogy te ezt tévére kötve tudjad használni. Valószínűleg az opció benne lesz, mert annyi az egész, hogy rábaszol egy USB Type-C-t, amin amúgy is töltenéd, és akkor másik végét bele tudod dogni a tévébe, de hogy ez a fajta hibrid mód, ami ugye a Switchnek az egyik eladási tényezője volt, az itt nem lesz kommunikálva, erre azt fogják mondani, hogy kézi konzol, és cseh. Ugye a Nintendo már mondta, hogy ő kiszáll a konzol háborúból, ők teljesen külön úton indultak el. És nem csinálják rosszul, mert megtalálták azt a piaci részt, amiben most nincsen több tényező. Tehát a Valve, ő is megint egy picit más közegre lő. Látszik egyébként, hogy azért elindított rezgéseket a Nintendo felé. Tehát szerintem azért leszűrték ők is, mert azért rohadt nagy siker lett a Steam Deck is, tehát lenne erre igény. És akkor már össze lehet kötni a kellemes a hasznossal, hogy azért viszonylag stabil teljesítményt nyújtjunk, viszonylag jó üzemidővel, ne kelljen annyi kompromisszumot kötni, és egyébként el tudjuk ráadni a Nintendo-s játékokat is. Ez a Nintendo-nál annyit kell áttolni a vezetőséggel, hogy akkor nem fognak 90%-ot keresni egy konzolon, hanem lehet, hogy csak 50-et. Ezt majd meglátjuk. Hát eleinte, aztán majd átütik. Jó, vonulunk tovább. Menjünk tovább, igen.